المدرج. ومدرج المتن بأن يلحق في أواله أو واسط أو طارف كلام راو ما بلا فصل وذا يراف بالتفصيل في أخرى كذا بنص راو أو إمام ووما عرفانه في وسط أو أوالها. ومدرج الإسناد متنين روى بسند لواحد أو ذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به أو بعض متن في سواه يشتبه أو قاله جماعة مختلفة في سند فقاله مختلفة وكل ذا محرم وقادح وعندي التفسير قد يسامح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه المدرج. المدرج المدرج مم خيطو خم خم لا خم خم حديث بو خمنتني بوكنا ci xet xam xam yi nga xamne war nañ ko xam. Insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ginnaw biñu jàngé li nga xamantene mom moy li ci al imam as-Suyuti rahimahullah ta'ala wax ni manam ci ubbe gi moy dexeñ wal mudraj moy luñu dexeñ fenn manam luñ ci dugalale bolé walé ci mbir dexeñ ko ci wa legui mune muy définir mudraj ndax mudraj ñaari xet la dafa am mudrajul matn mu am mudrajul isnad legui mune wa mudrajul matn mudraju yakhu hadith bi an moy amé ci ne yul haqa ñu jotale fi awwalihi ci njalbenu hadith bi aw wasatin wala ci digg gi aw taraf wala ci chat la ci dess ci chat ga mo ci jeexatal ba kalamu kaddu rawin aji solo ma bu meuna don bila faslin ci lu amul tekantal manam kon mudrajul hadith manam matnu bi moy nga jël kaddu kenn ku meuna doon ci ñi nekk ci cyallale hadith bi nga boole walé ko ci waxu hadith bi te préciser walé ko wadati lolu nak mudraj yorofu def nako xamé bi tafsil ci tekantal fi ukhra ci benen manam ci benen wax manam bu ñew ci hadith manam ci benen riwaya benen version kon def na xame mudraj ci tekantal bo xamantene dañ koy day am manam detail bu ñew ci benen version hadith bi kaza niki nonu def nako xame tamit bi nass ci yakhaluk rawin aji solo hadith bi manam ki nga xamantene mom mo solo hadith bi mom bu fekkentene dafa yakhal wax ci anam ko leer ci ne li sama wax la du waxu yenen te bi sallallahu alayhi wasallam bokul ci hadith bi lol def na ci xame mudraj aw wala bok imamin ab imam tam manam moy borom xam xam bu maga ñu imam ahmad ibn hanbal ñu imam al khatib al baghdadi ñu al hakim ñu nirsat rahmatullah alayhi ñom def na xame ci ñom ne wax ji kat dañ ko lan li mudraj la wawaha waye doy dina nak irfanuhu ak xamam xamé ko mom mudraj fi wasatin ci diggu hadith awwal wa awwalha ci njalbenu hadith mudraj bu nek ci jeexatal hadith mo gëna yomba xam waye bu nek ci njalbenu hadith bi wala mu nek ci diggu hadith bi koku day gëna jafé xam day gëna doyeri ko lol mom moy mudraj moy ci yahu hadith legi muna wa mudrajul isnadi mudraju tialal isnad mom ay xet la mat nayni moy ñaari yah hadith yo xamne rawa solo nako bi sanadin ci ben ci tialal li wahidin ñel kenn kesse moy ñaari hadith yo xamantene dañu am ñaari tialal yu wute nit ki ñew solo ko ci ben tialal kesse manam ci tialal ak ben hadith bi kesse awolo bok za hadith bobu ñu solo ko siwa tarafin manam mu am tialal ak hadith bo xamne dañ ko solo siwa tarafin ludul ak ciat ci hadith bi isnad ci tialal manam kon za bobu hadith am hadith bo xamne dañ ko solo siwa tarafin bam dess ak ciat ci hadith bi manam hadith bi dafa gudd mu am parti ci jeex ci ben ci far parti ci hadith bo xamantene yow solo ko ci tialale gi bi isnad manam ci bi isnad nit way nak yow nga ñew solo lepp manam yow ci benen isnad nga amé nga solo wé benen tialale benen parti wu hadith bi way yow fa yar wi waja dadi solo al kul lepp bi ci ben tialale gi lolou ñaarelu xetu mudrajul isnad la awwala bok ba'd matnin len ci yahu hadith bi fi siwahu manam nga dugal ko ci manam ñu dugal ko ci benen manam ci benen yah yashtabi bu mu nurul lepp nit ki solo lepp fekk yahu hadith bi dafa nurul benen yah nit ki ñu dugal lepp ci benn cialale ñu dugante aw wala bok lol moy ñettel bi ñentel bi moy lo xamne qalahu daf ko wax jamaatun mbolo mukhtalifa ñuy aji wute fi sarad ci tialale manam mbolo dañu soro hadith bi ci tialale ci ay tialale legi nit ki solo lepp daldi duggal tialale yep ci ben fekk manam daldi duggal faqala munhum ñom mukhtalifa aji depo lañ yep mudraj la wa kullu za li lepp nak xetu mudraj yi yep mune ate moy muharramun dafa haram wa qadihu ta aji jamila day tax ba ki nga xamantene mom moy ki solo hadith bobu manam kiko def dañ koy daldi jam mune wa indi waya fi man day as-Suyuti rahimahullah ak tafsir manam moy tekantal leral wax jo xamantene dafa nek ci hadith bi nit ki bëgg ko bëgg di def mudraj ngir leralé ko xat deug nak yusamahu def nako jéggalé non lool mom def nako balé tolérant nañ ci war nañ ko mëna nangu kon li mom moy insha Allah li nga xamantene manam mom mo aju ci li mom mo aju ci yahu ci walu gi nga ci li nga xamantene mom moy mudraj legi ñu xol kon xam manam mudraj kon mom manam ben xam xam la bo xamne ci xam xam hadith manam bo xamantene mom moy fanwerel bi ak jurum manam maqlub kon moy 34e bi lolou dañ ko fatte won wax te bok na ci liñ dan wax ci njal bi ni manam moy kon bi moy 35e xet manam ci xetu hadisi xam xamu hadith comme ni nga xamantene non lañ ko gisé jurom ñaari bayit la liko dalé 243 ba 249e vers non ci bayit kon mom lañu wara gis insha Allah taala yalla nañu yalla jappandal buñu gis ko teet ba mu leer mudrak ci ni nga xam insha Allah ni nga xam tane non lañuy def tamit comme li ci cheikh ahmed shakir rahimahullah wax dafa bari insha Allah dañuy lire limu wax insha Allah manam kon dañuy def fuñu romb rek wax li nga xamantene mom lañ wax legui kon الشيخ احمد شاكر رحمه الله دفن الحديث المدرج ما كانت فيه زياده ليست منه وهو اما مدرج في المتن واما مدرج في المتن واما مدرج الاسناد هكذا قسمه المؤلف وغيره والادراج على الحقيقه انما يكون في المتن كما سياتي ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مانام حديث مدرك موي لو خامتاني اك ندول لنت دافتا ام تي بوكو تي تي حديث بي تي لول بوبا سوات مدرك لي دون مانام لو ني دوغل تي بير واخ جي دخن كو تي مو خام تي يخ حديث بي لي دون ولا بوك ci challa bi mune ni lako ki talif tere bi moy al imam as-suyuti rahmalah ni lako khajale mom ak ñeneen ñu dul mom waye mune deug deug mbir mi nak moy ne mudraj mom du nek lulul ci yah hadith bi comme ni nga xamne non lay dikke inshallah haqiqatan inshallah dinañ ko gis tamit buñ ci yexé ci né li nga xamné mom la borom xam yi wax lolu moy li xaw deug deug bu subhana rabbi légui mom nak daf ni bon dafa wax lo xamantene wax manam imam suyuti daf ko wax après manam moy wa yaraful mudraj bi wurudihi munfasalan riwayat mi fi riwayatin ukhra def na xamé mudraj ci ak rotam bu mu ñëwé nek lo xamné dañ ko téxantal ci benen riwaya wala bok aw bin nasti ala zalika min ar-rawi wala bok ki nga xamantene mom mo solo hadith mu jëmi bofu mu léral ko wax ci anam gu leer né lé moy sama wax li wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais li man rek mako téxu aw min ba'd al-a'imati al-muttali'ina wala bok ci lenn ci imam ñi nga xamantene ñom dañu manam dañu bari luñu gis manam nga xam dañu am setantal gu sew ci gis ci niñu xolé mbir mi aw bisti halati kawni sallallahu alayhi wasallam yaqulu zalik wala bok ne mu nek lo xamne dafa impossible yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ko lolu nak imam as-suyuti rahmalahu tudale wuko manam parti bi imam as-suyuti rahmalahu tudale wuko te lolu bok na effectivement ci niñu xame mu daraj comme ni nga xam tane insha Allah dinañ ko gis li nga wara xam moy al mudraj ci la carab manam legui manam non lañuy def manam dañuy wax li cheikh amr shakir wax rahimahullah su jare ñu am ñun luñ ci yokku ñu yok ko ci su ko jarul ñu xamne jaruko rek tout simplement ismu maf'ul la mudraj bu joge ci adraja manam adraja shay'a fi shay moy su ko so ko dexeñi dara ci dara manam nga duggal dara ci dara comme dañ nan adrajal mayita fil kafani wal qabr manam new bi comme adrajal mayita fil qabr manam mo dañu del new bi doxeñ ko manam dañ ko duggal ci bir bammel bi wa moy dal jël mbir doxeñ ko lemassale ko ci bir mbir lol moy dara moy buñ ne fil kafani tam moy ci lambay sa liñ koy sangé ñu duggal ci neew bi lool moy adraja kon bo xolé lool mom moy lool mom moy mudraj amma ci ci lugha amma ci li nga xamantene mom moy istilah borom xam rahmatullahi alayhi comme ni nga xamantene mom moy le cheikh ahmed shakir wa rahmatullah moy al hadith al mudraj mune moy ma kanat fihi ziyadatun fi ziyadatun laysat bi ziyadat ma kanat fihi ziyadatun laysat minhu lepp lo xamantene hadith la bo xamantene dafa ak ndolent bu ca bokut dañ ko ca def amma imam al hafiz ahmed ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah ti nusat an nazar min sharh nukhbatul fikr dafa wax mom ne al mudraj ma ghayyara siyaq isnadihi wa udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila fasl manam moy hadith bo xamne dañu soppi cialale gi ni muy duggal aw udkhila wala bok ni duggal ci bir yah hadith bi fi matnihi ci yaxam lo xamanteni bokku ci kon dañu soppi cialale gi ni mu mel normalement yoon ni mu mel dañu soppi cialale gogo wala ñu duggal ci bir yah bi hadith bi lo xamne bokku ci ba par mu tek ci ben mbir mu importance moy bila fasl lu ñu la mu tekantal mom la imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala fi waxna wa mudrajul matn bi an yulhaqa fi awwal aw wasat aw taraf kalam rawin ma dal wax bila fasl lu la mu tekantal kon e mbir mi du am bu amul manam lo xamantene tekantal la mudraj nak li nga xamantene mom nga wara xam moy parti la ci illa manam ci illatul hadith manam ilal moy hadith ma'lul la manam mom tamit comme ni nga xamantene ittirab non la nekke illa ci hadith comme ni nga xamantene qalbu non la nekke illa ci hadith lolou mom moy li nga xamantene mom motax ginnaw ilal comme niñ ko waxe après mu indi mutarib après mu indi qalbu après mu indi mudraj parce que yoyep ay xet la ci xeti ilal yi nga xamantene dafa jafé gis manam ndax cialale gi li nga xamantene mom moy zahir bi moy mbir mi dafa melni lu werr waye ndekete affaire bi dafa am problème té lolou mom moy illa ci jëmi bopam moy wa illatul hadith asbabun khafat taqdahu fi sihhatihi hina wafat ma kaunihi zahiru salama andak ni parce que problème bi lolou mom moy problème illa té lolou mudraj manam idraj ak ittirab ak qalbu yoyep manam lolou lañuy amé lolou mom motax mu nek lo xamantene da fay jaadu ñu indi ko ci buntu yi ni leral ko ndax njumte ki nga xamantene mom mo def idraj bi ci hadith bi mune fu ko xam ludul ci ñu dajale hadith yi ba pare lekkale len ak mokal tak hein ba pare nak andak nga nek ko xamantene da ngay bayyi xel bu baax niñu indi wuti et cetera suñu gisee ay yeneen version yo xamantene dañu ñew di degeural manam di tekantal di xol bu baax manam di indi ay yeneen xéetu waxin no xamantene non la sahaba bi radiyallahu anhu bi nga xamne mo solo hadith bobu waxe da ngeen daali mëna xam lan lay déggé ci yentib sallallahu alayhi wasallam ak lan la déggéul ci yentib sallallahu alayhi wasallam niki nonu ba ci cialale yi buñ koy xol aussi dañuy gis ne à un moment donné dañuy xam ne ah dékété kat cialale bi nangam kessé la diw sangam mom limu duggal ci cialale bi manam cialale bi parti sangam diw moko ci duggal nonu lañ koy daari xamé parce que mudraj mom non rek lañ koy xamé manam amna tamit neneen nuñ koy xamé yo xamantene dinañ ci ñew insha Allah comme ni nga xamantene non lañ ci gisé ab avant première wa ni nga xamné non lañ ci gisé ab lancement comme niñ ko han gisé wala ala kulli halin mudraj mom do ko xamé rek juste non rek ci hadith bi non il faut nga xamé ko ci manam nenen ci nenen nga koy daali xamé ci kaw lolu cheikh ahmed shakir rahimahullah ta'ala manam mom ci bopam dafa wax né mudraj mudrajul matni amna mudraj fil matni ak mudrajul isnad waye mom dafa dakina mudrajul isnad manam matni manam isnad rek mom mo am lol nak lu tumranke la ci mom lol man dama xamul sax manam ana nan la manam nan la arrivé ci resultat bu mel non ala kulli hal dan lañu yalla sabbi legi cheikh manam imam as-suyuti rahimahullah mi ngi wax ci mudrajul matni mune wa mudrajul matni mudrajul matni mudraj ci matni bi an mi ngi amé ci yul haqa ñu jotale manam ñu dugalale yobale bolé walé han manam dabal dara manam jël mbir bu bokul won fenn ñu dugal ko fa lool moy yul haqa al haqa moy comme xola wa al rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin yalla nga jox ma sagesse xam manam xam xam bu and ak leer ba nga xamantene len lu ci nek fama ko wara tek la koy tek wa alhiqni te yalla nga jotale ma gis ni alhiqni nga jotale ma nga yobbu ma nga dugalale ma nga boole ma bis salihin ci nit ñu sel ni nga dugal ma ci seen biir ah mom la cheikh hadji malik wax radhiyallahu fere ci nako lako al haq jamaati bi haula'i bi khirat al akhyar al anbiya fek ñu mu tudon ñi nga xamne moy nit ñu sel radhiyallahu nga xam cheikh samet cheikh xamet tidiane radhiyallahu wa radana bi ñoñu la ño nekkon manam serignum cialalem ba ci yantabi sallallahu alayhi wasallam ci walu tasawuf avant muy am fatkhu di gis mamam yantabi sallallahu alayhi wasallam mu koy jox tariqa bi mu tuddu len ba far nak dal di ñaan ya rabbana bil majdi wal baha'i wadh-dhati was-sifati wal asma'i ya rabbana bil ardi was-sama'i wa ma biha ya malikal ashya'i afrimna al-haq jama'ati bi ha'ula'i wa bi khirat al akhyar al anbiya yalla nga duggal mo so mbolo mi jama'ati so mboloy mbolo mi jama'ati bi ha'ula'i yalla nga duggal len ci bir ñooñu manam nga boole len ci bir ñooñu al haq moy nga duggal lool moy al haqa moy nga jël dar duggal ko fenn manam après mo bi khirat al akhyar al anbiya manam ci barke ki nga xamantene mom moy tanefu ñi sel ñi ñu tan ci yenenti yalla mu sallallahu alayhi wasallam kon an bi an yul haqa moy ñu jotale ñu duggal fi ci awwalihi njal benu yah hadith bi kon damir gi day delu ci matnu kon ci njal benu yah hadith bi aw wasat wala bok ci digg yah hadith bi aw taraf wala bok ci chatu yah hadith bi wa taraf manam fi nak taraf gi da nga xamne jeexital gi rek la ci djublu ndax wa moy taraf moy ak chat mënu nek ciat nak day am ñaar manam ci début bi wala fin bi mais fi fin bi lay wax parce que waxna awalihi ci njalben gi lolou buñ ci jotale kalamu kaddu rawin aji solo ma bu mëna doon mo xam sahaba la wala du sahaba lolou c'est important manam kaddu kumu mëna doon mo xam sahaba la wala du sahaba ñu duggal ci waxam bila fasul ci lu amul tekantal li mom moy mudrajul matni الشيخ احمد شاكر رحمه الله من هو مدرج المتن هو ان يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة وقد يكون في اول الحديث وفي وسطه وفي اخره وهو الاكثر فيتوهم من يسمع الحديث ان هذا الكلام منه من مدرج المتن موي ني دوغال سي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم داوال يالله صلى الله عليه وسلم مير مو خامتيني سي كادو كين لين سي ñi solo hadith bi la ñu nek ci tallalay la leg leg nak mu nek ci njalbeenu hadith bi leg leg mu nek ci digg hadith bi leg leg mu nek ci jeexitalu hadith bi te loolu moy li ëpp bu ko defé nit ki nga xam parce que souvent day nek ci jeexitalu hadith bi kon loolu mom moy li ëpp li xew bu ko defé ki nga xamantene mom moy manam mom moy ki deg hadith bi da fay def le da fay fogg ne lepp waxu yenenbi la sallalahu alayhi wasallam manam wax ji ak lañ ca dok yok lepp waxu yenenbi la sallalahu alayhi wasallam alors qu'en réalité dedet manam ben partie bi du waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam legui nak il faut ñu détailler ko xam nga lolu c'est très important parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañu wara sam ay cadeau xol lan mom moy waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak lan mo ci bokul de telle sorte que mbir mi da wara leer parce que waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam nuru wul ak waxu keneen kudul mom nak sallalahu alayhi wasallam kudul mom sallallahu alayhi wa sallam waxu yeren tibi sallallahu alayhi wa sallam nuru lak sa wax lolo tax parce que waxu keren kudul yeren tibi nak kudul yeren tibi sallallahu alayhi wa sallam kudul yeren tibi sallallahu alayhi wa sallam il faut mu leer kudul mom laj wax sa wax dañ ko meuna remettre en cause dañ ci meuna gis erreur war dañ ko ci meuna detecter manam lolo man na ne ñu xamne ki dafa joom fi ki ni mu waxe du ni ki ñu xol remettre ko en cause réfléchir ci analyser ko xol sax ba xam yenu na mana wa wala dit etcetera kudul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam alors que yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxam mom la budda ala ra'si wal ayni mom amo fo meuna jaar muno musa ka waane bu remettre ko en cause legui nak bu fekkenten duñu tekkale waxu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak waxu kenen koku meuna am erreur après nak nit ñi commencé surtout awami wala ñi nga xam tane ay yéfer lañ wala et cetera commencé douti ci sax authenticité l'islam au moment où yenenti bi sallallahu alayhi wasallam né nañ wax na ngam té lolu ndekété vérifier nañ ko jamono dem na bañu yexi ci ñu vérifier ko ndekété mbir mi amul légui lolu fan la ko julit di waxé waxu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa sacré wallah alhamdulillah bi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala non vraiment alhamdulillah jamono ju nek dana tek ay nit ñoo xamantene dañu am rigueur ci xéetu xam xam bi moy xéetu xam xam hadith ba nga xamantene yerente bi mom sallallahu alayhi wasallam kenn duko askane lu non ñom fuñu ko déggé danañ taxaw ni hey ay la yewen mbir mi du ni du deug li amul yerente bi sallallahu alayhi wasallam waxul li jamono ju ne nak même boudé dañuy néw de temps en temps comme suñu jamono ji dañu néw wa d'ailleurs sax da ngay gis ko xamantene daf ci étané touti rek wala sax mu nek ci ndial ween gi rek buy détecter rek ay erreur yi ñi waxal ci diiné ji rek gaay dañu commencé yaakaar né mom xana mom day wéddi rek day diingat kessa parce que lan motax parce que en fait gaay dañu mëna expliquer dañuy wax rek té li ñi wax dara wala lu ci ëpp ay explication la yalla ñu yalla sam té le pire moy dañ wax né ci mbiru diiné lañ wax mais en plus man lima gëna jaaxal no avec toute sincérité hein lima gëna jaaxal moy manam fit gi ñi andal ci askana la yenenbi sallalahu alayhi wasallam lo xamné manam ñom buñu xawma ba xam dañ dul xamné du dëgg wala mais non lol parce que affaire bi dalay leer ni ñi ñoko défar fi ñu tok lañ défar affaire bi ligi lañ défar li ñi wax manam nekul sax bi dédé ligi lañ défar affaire bi parce que dañuy xumbal mais c'est extraordinaire yalla téré nak yi xamné moy alhamdullilah parce que affaire wa ilal lepp lu aju ci ilal ghalatul hadith vraiment su fekkul wonne borom xam xam hadith yi sama borom subhanahu wa ta'ala def na kiman gu mag ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak manam mu nek mu'jiza bu mag xam xam bi am no kon manam xelu borom xam du dem sax ci genné alal yi di xol ndax alal yi am nañ xéetu alal yépp d'une manière générale ay ittirab ay qalbu ay idraj yoyep nan lañ amé ci bir hadith bi non mais duñ ko xol sax الله اكبر دغي مو جوخه اكزامبل ندخ خمغا في اوله موي تي نجال بينو حديث او وسط ولا دغ بي او طرف ولا تشات جي لول موم سيتي رحمه الله لي الشيخ احمد شاكر رحمه الله موي جوخه اكزامبل تي اكزامبل مانام تي كارت بارتي بو نيك comme ni nga xamné appa manam non la nekk ci tadribur rawi bu as-Suyuti rahimahullah mun misal al-mudraj fi awal al-hadith ma rawahu al-khatib min riwayati abi qatan wa shababat an shabat an muhammad ibn ziyad an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asbighu al-wudu'a waylun lil-aqab min an-nar exemple bi moy li al khatib al baghdadi soloe rahimahullah ci abi qatan ak shababa ñom ñu jëlé ci shu'ba moy ibn al-hajjaj mu jele ko ci muhammad ibn ziyad mu jele ko ci abu hurayra radiyallahu anhu sahaba mag bob radiyallahu anhu muné ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam dafa wax né asbihul wudu'a de len matal njapule waylun taskara lil aqab ñeel na testani manam keddu way minan nar ci sawara hadith bi xam nga sharha war nañ ko fat ci bantire am datul ahkam deng muné fa qawluhu wax ji nga xamantene mom la abu hurayra radiyallahu anhu asbihul wudu'a مدرج من قول ابي هريره رضي الله عنه كما بين في روايه البخاري عن ادم عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اسبغ الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار gis nga batu asbihul wudu'a bi mom na ngeen matal njapp bi lolu mudraj la manam dañ ko dexeñ ndax waxu ab ci hadith bi mu nek ndax me waxu abu hurayra radhiyallahu anhu comme ni nga xamantene nonu lako benen hadith ci sahihul bukhari rahmalahu leral moy bim nan hadathana adam manam riwaya bi moy hadathana adam moy adam ibn abi iyas عن شعبة شعبة ابن الحجاج عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه صحابي الجليل أنه قال موحنا أسبغ الوضوء أنه غير متن جابل مداري تيتك نفا إن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ندخ لور بور موي أبو القاسم موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موي داقن تلم قال دفوحنا ويل للأعقاب من النار كون تي داني خامين لغي من قال الخطيب ووهم أبو قتن والشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم مانام إمام الخطيب البغدادي رحمه الله داني أبو قتن بوبا أك شبابة نيوم تي سين رواية دانيو جوم جيليكو تي شعبة مانام دادي واخ لب بوليكو داجيليكو تواي نك ني باري باري باري toxol nañ ko manam ci shouba ibn al-hajjaj rahimahullah comme ni nga xamne non la ko riwaya adam bi manam adam ibn abi yas bi rahimahullah serigne mom bukhari rahimahullah toxale naqalahu fi tadrib manam imam as-suyuti rahimahullah toxal nako ci tadrib wax jini mais xol subhanallah day gis mudraj xam nga li yeme ci xam xam hadith manam moy dañuy gëstu mbir mi ba xam exactement sax ana kan mo def erreur bi mi duggal wax sangam ci bir wax sangam comme fini abu hurayra radhiyallahu ñew rek dal di wax non dedet leral na ne da ngeen dafa wax gaay ne leen ey matal leen seen japp yi fekk booba gaay ñi ngi ci fini jappo ci juma ji mu gis gaay mu na leen gaay na ngeen matal japp gi de ndax deg ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam abul qasim sallallahu alayhi wasallam neena waylun lil aqab min an-nar manam lolou riwaya bobu mbir mi muhammad ibn ziyad rahimahullah solo tokhale ko non mi lako tokhale muhammad ibn ziyad rahimahullah shu'bat ibn al-hajjaj rahimahullah ni lako tokhale shu'bat ibn al-hajjaj al-utaki thumma al-basri rahimahullah moy ku mag koko rek imam amirul mu'minin mais à partir de Shouba ci la am Abu Qatn ak Shababa ñom ño am manam ñom ño jaawale duggal lepp ci bir joom duggal lepp ci bir waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye nak motax gis nga dañuy xol sax ba xam fan le erreur bi ne ana at manam at à partir de ban étape ban niveau ci chaîne bi ci le erreur bi nek lool nan lañ ko xamé parce que ci tekantal la ñëwé motax xolal waza jappal ci yahu alfiya bi waza te li dey yu'rafu def nako xamé bi tafsil ci tekantal fi ukhra ci benen cyallale hadith bi benen riwaya hadith bi li exemple la ci yaangi rek kon jappal am nga exemple déjà ci bobu légui buñu démé ci benen ma wax la benen exemple munaw misal al mudraj fil wa fi fil wasat manam exemple mudraj bu fekké né dafa nek ci digg hadith muné ma rawahu Dharqutni fi sunan min tariq Abd al Humayd ibn Ja'far wa Abd al Hamid ibn Ja'far an Hisham ibn Urwa an abihi an Busra bint Safwan annaha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره او انثيه او رفقيه فليتوضا حديث بوبو خامني موم موي اكزامبل موي حديث امام الدارقطني رحمه الله اندي تي سنن بي توخال تي سنن بي اندي كو تي يونو عبد الحميد بن جعفر مو جيلو كو تي هشام بن عروه مو جيلو كو تي بايام عروه بن الزبير رضي الله عنهما mu jelo ko ci Busrat bint Safwan radiyallahu anha mom muné digg na ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam muné man massa zakarahu kep ku lal sakaram aw unsayhi wala bok ñaari gaay yi nga xamné ñom ñoy andak zakar gi manam ñi nga xamné ñom ñoo dendak zakar bi aw rufqihi wala bok ñaari manam moy dal parti nga xamné manam comme budé ci tank li nuro pokatan fal yatawadda manam moy li seuss li nga xamantene mom moy poj bi li ci seuss li nga xamne mom mo takok ndig li mune fal yatawadda mune na japp na japp kep ku lal ñet yoy ben ci ñet yi na japp lolu mom moy hadith bi qala Dharqutni imam Dharqutni rahimahullah mune kadha rawahu Abd al-Hamid an Hisham ni lako Abd al-Hamid solowe manam Ibn Ja'far jele ko ci Hisham wahima fi dhikril unthayn war rafiqayn manam mu dadi tuddu manam mu def le djum ci tuddu gi mu tuddu ñaar ñi nga xamantene ñom ñoy dend ak zakar bi ak li nga xamantene mom moy fi nga xamantene mom la poji fini manam tank bi fimi takke ak ak ndigul mun wa adrajahu kadhalika fi hadith Busra mu dadi koy dugal nonu manam dexeñ ko manam mu def idraj ci hadith Busra bi radiyallahu anha mun wal mahfuz an dhalika qawlu urwa li nga xamne mom lañu japp nak li nga xamne mom moy mahfuz moy contraire chaz moy ne liñu japp moy ne wax ji waxo urwa la radiyallahu anha anhu wa rahmahullah wa du waxu kan yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngani noko xame mun wa kadha ndax ni rawahu non lako solewe wa kadha rawahu thiqatu an hisham ñu woor ñi non lañ ko solé ci hisham ibn urwa minhum ayyub wa hamad ibn zayd wa ghayrihima ndax ayyub as-sakhtiyani ayyub ibn abi tamamah as-sakhtiyani ak hamad ibn zayd rahmalahu al-basri ak ñeneen ñu ni lañ ko solo jël ko ci urwa ibn zubair na ci hisham ibn urwa mu jël ko ci bayam summa rawahu min tariq ayyub bi lafd legi nak manam hadith bi ni la bo xolé riwaya ayyub ak hamad ak ñeneen rahmatullah al jami' dañ ne dañu ñew ba ci busra ba ci busra bint safwan radiyallahu anha mu ne degg na yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne man massa zakarahu falyatawadda kep ku lal sakaram na nga japp li la tuddu li rek la wax ya nga deg mais dafa ñew ni ñi xamé ne nak legi ziyada ba le ndolent gele du ziyadatu thiqa gis nga du ziyadatu thiqa bu ñu mëna jël rek nanguko gis nga ni mu amé solo gis nga li yi ñu rombon ya nga commencé gis nak legi njariñ gi li lay wone non li du ziyadatu thiqa bu ñu nangu mais mudraj la manam kon ci elal yi la bok moy lan moy summa rawahu min tariq ayyub bi lafd man massa dhakarahu falyatawadda qala wa kana urwata yaqulu idha massa rufqayhi aw unthayhi aw dhakarahu falyatawadda mu ne ginnaaw gi ayyub as-sakhtiyani rahimahullah ayyub ibn abi tawbat as-sakhtiyani rahimahullah bi mu solo wi hadith bi daf ne daf ko inde ci bat bi man massa zakarahu falyatawadda kep ku laal sa sakar na nga japp après mu ne qala wa kana urwata yaqul urwa dan na wax nan idha massa rufqahu aw unthayhi aw zakarahu falyatawadda nit ki gor gi bu laale ñett yoy ñu tuddu sank moy fi nga xamantene mom moy fi moy rufqa yi comme nagn ko waxe non wala bok ñaari yi tak ci sakar bi wala bok sakar bi manam na japp muna wa kadha qala al khatib ni la al khatib al baghdadi rahmuhullah don wax manam li la khatib wax mum tamit comme ni imam ad-darqutni wax rahmuhullah ni la imam al khatib wax deng legi cheikh amr shakir dani rahmuhullah dani fa urwat lamma fahima min lafdh al khabari anna sabab naqd al wudu' madhnat al shahwati ja'ala hukm ma qaraba min al dhakar kadhalika fa qala dhalika fa dhanna ba'd al ruwat annahu min sulb al khabari fa naqalahu mudrajan fihi wa fahima al akharuna haqiqat al hal fa fassalu قاله في التدريب مانام عروه ابن الزبير رضي الله عنهما بيمو كومبراندر بيمو ديغي تي كادوك حديث بي ني سبب لي تخ نجاب جي تك موي ني فوفو فونيو نجورتي ني اك مانام فونيو نجورتي اك بانيخ لا فونيو نجورتي اك بانيخ لا لول موتاخ مو ديف اتي بي ليب مو دادي ليب لو خامتاني دا فا جيجي زكار مو جوخكو اتي زكار deng ma qaraba shay ayo ta hukma so gison ngi ci xay day han lu jege mbir rek day dal jël atem lolu mom motax mu jox atté bi lolu comme ne fofu dañuy njort ne nit ki bu koy laal dañuy njorté fofu ci ban ne mu am banex lolu nak mom motax ñen ci ñi solo hadith bi nak yaakar ne ci manam comme urwa daf do joxe ñu atté radiyallahu anhum rahmuhullah nit ñi nak fook ne manam am ñen ci ñu solo hadith bi fook ne wax ji ci baatu hadith bi la bok comme niñ ko gisee ni moy abdul hamid ibn jafar ñang de mu daal ko toxal nak duggalale ko ci biir yahu hadith mu nek mudraj am ñeneen ño xamantene ñoom dañoo comprendre deug mbir mi manam ñu tekkale wax entre waxu urwa ibn zubair radiyallahu anhuma ak waxu kan yenente bi sallallahu alayhi wasallam mune qalahu fi tadrib li la imam as-suyuti rahmuhullah wax ci at-tadrib mune waqad yakunu al-idraj fi al-wasat ala sabil at-tafsir min ar-rawi li kalimatin min al-gharib mithla hadith aishata رضي الله عنها في بدء الوحي في البخاري رحمه الله وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد إلى آخره فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث ما نعم لغلق تمت حديث إدراج ما نعم إدراج بي نعم ما نعم مدرج دوغل جنيو دوغل وحديش ci bir mu ne ci digg hadith bi manam ci mo parce que ñi ngi ci digg bi fi wasat aw wasati manam fofu la nek ri sharani manam ne wa mudrajul matni bi an yulhaqa fi awwalihi aw wasatin aw tarafi aw wasati ci la nek ni batay mu ne leg leg dana nek ci yoonu tafsir comme ni nga xamantene nonu manam bu ko defé ki nga xamné mom moy mu am cadre go xamantene dafa tum ranké manam mo difficile la bo xamantene dafa nek ci bir yahu hadith bi ki nga xamné mom moy ki solo hadith bi da dikoy duggal ci bir manam pour expliquer ko lol lay am comme ni nga xamantene nonu la hadith ya aisha bi radhiyallahu anha ci njal benuk ci fi badu wahi moy kitab badu al wahi ci premier manam ci hadith sahih imam bukhari rahmalahu moy 3eme hadith bi nga xamantene imam bukhari rahmalahu indi nako ci ak ñeneen nga xamne yantibi sallallahu alayhi wasallam من كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء مانام ينتبي صلى الله عليه وسلم ده نيكون نكو خامتاني يتحنث مانام يتحنث لان لا تك في غار حراء تي غار حراء مانام امام الزهري مو تي دوغال لي وهو التعبد تي لول موي الجامو مانام ات ها ات يتحنث موي مانام moy at'abudu moy da dan jamu yalla allayali guddiy zawatul adad yey boromik lim manam da dan dem guddiy yu bari ci kharu hira dan fa jamu yalla par exemple lolou parce que xam nga tahannus a mi ngi djugi moy tahannan mi ngi djugi ci al parce que xam nga khins moy bakar ka an mo nako waxo ala al khins al azim nako alquran bi waxe ci sotul waxe wa kanu yusirruna ala al khins al azim ñom dañu nekkon mom gay sawaray dañu nekkon ño xamantene dañu don nur ci al-khams moy bakar azim legui yatahannasu nak mu koy expliquer manam moy nit ki dafa nekkon di jaamu yalla ngir moy tendiku bakar ngir daw bakar lolou lay tek lolou motax muy wax ne kon manam muy expliquer baat bi lumuy tek manam pour nit ñi bañ manam comme que mo difficile la yaangi deug ila akhiri mun kon nak li tafsir la bo xamantene ci waxu imam az-zuhri la bok imam az-zuhri mo def idraj bi moko dugal ci hadith bi wa kadhalika hadith fadala marfu'an 'inda an-nasa'i ana za'im wa az-za'im al-hamil liman amana bi wa aslama wa jahala fi sabilillahi bi baytin fi rabadil jannat deng yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nikon hadith fadala bi radiyallahu anhu bu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci nasay muné ana za'im man may za'im mu lu za'im muné wa za'imul hamil za'im moy ki nga xamné mom moy garant garantie ki yanu mbir liman ñeel kep ko xamné amana da gem bi ci man yenenti bi sallallahu alayhi wasallam man mako garantil mako yanul kep kuma gem man wa aslamati mutub wa jibulu wa jahadati muy keur keuri di hein jihad fi sabilillah ci yoni yalla lan la ko garantil moy bi baytin ci ne keur fi rabadil jannati ci manam ci bir aljanna ci buntu ba ci manam ci bo duggé aljanna garantil nako fop keur legi mudraj mu fi nak muné فقوله الزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب مانام عبد الله ابن وهب رحمه الله بي سولو حديث بي تي بيغا خامتني تي تيالاي حديث بي لا نه موم موي كيغا خامتني موم مو دوغال لان موم مو دوغال باتو زعيم الزعيم الحميل بات بو موم مكو تي دوغال بون خوله تي نيال بين بي تاميت لو ماتا باي خيل لا لي مانا يوبي نيت تي كوم نين كوي غيس ان شاء الله تي موي ديف ادراج manam mu def mudraj ci njalbenu hadith moy par exemple lol tam comme fi xam nga fi dafa wax ne meun na nek ne liko li yobbe nit ci bir hadith ci njalben moy expliquer ben bat bu nek ci dig bi mais ci début hadith meun na nit meun na dougal fofu manam def mudraj manam liko manam moy ñu fogg ne manam li tax muy def mudraj fofu man na nek ne day wax ngir lan surtout boudé sahaba bi la radélan pour tékantal bi xawa jafé moy day wax ngir layé ko manam day ñew ubi def fatwa daldi wax ben affaire dal né nangam day am la daldi wax hadith bi ngay dég lool man na tax nit ki def mudraj bi légui nak aw tarafi wala ci chat gi comme li imam suyuti wax rahmoullah légi mom muy joxe exemple ci taraf ci chat gi muna wa misal mudraj fi akhir al hadith exemple mudraj ci jeexital hadith moy ma rawahu abu dawud min tariq zuhair ibn muawiya an al hasan ibn al har an al qasim ibn mukhaymara an alqamah an ibn mas'ud radiyallahu anhu hadith at tashahhud wa fi akhirih idha qulta hadha aw qadayta hadha فقد قضيت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فقعد hadith manam exemple bi moy hadith bi nga xamantene mom la mom Abu Dawud rahimahullah solo ci yonu Zuhair ibn Muawiyah mu jele ko ci Al Hasan ibn Al Hur mom mu jele ko ci Al Qasim ibn Mukhaymara mu jele ko ci Al Qamat moy ibn Abi Waqqas ibn Qais Al Qamat ibn Qais Al-Laythi An-Nakhai rahimahullah mu jele ko ci ibn Mas'ud mu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ci hadithu tashahhud bi bi mu jangale yentou sallam bi waxe manam ni hadith yentou sallam waxna tashahhud ba fara ci jeexital bi mu ne iza qulta hadha so waxe li aw qadayta hadha wala nga def li ba mu jeex faqad qadayta salatak xamal ni jeexal nga sa julli in shi'ta an taquma faqum so beugé jog na nga jog wa in shi'ta an taqura faqad so beugé jeki continue tok na nga tok mu ne fa hadhihi aljumlatu وصلها زهير بالحديث المرفوع وهي من مدرج وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب والخطيب من الجملة بي ما نم فراس بي نخمن مم لنجوا ليجي موي ما نم ده نخمن مدرج له في كلام ما نم مدرج له في وخ ابن مسعود رضي الله عنه ما نم دو وخو ينتبه ساسمه ابن مسعود رضي الله عنه ما كوه comme ni nga xamantene non la ko al hakim ak al bayhaqi ak al khatib wa khay rahimahullah manam bo xole xam nga dañu kaza bi nas rawin aw imamin wala imam gis nga imam suyuti rahimahullah kaza ni ki non def na xame mudraj xam nga def na yu'rafu def na ko xam bi tafsili ci tekantal fi ukhra ci benen comme niñ ko gisse ci hadith waylun lil aqab minna ci exemple mudraj ci njal benu hadith bi bo xole wala bok ci digg bi manam wala bok def nako xame bi nas imam ci waxuk imam moy comme fini ñi ñom leral nañ ko al hakim al bayhaqi al khatib neena non li waxu ibn mas'ud radhiyallahu anhu lol day dugg ci xetu alal comme niñ ko gisse wa naqala an-nawawi fil khulasat اتفاق الحفاظ على انها مدرجه من امام النووي رحمه الله في الخلاصه دوب نين وونا مانام واخنا ني مام توخالنا دوبو نيغا خامن نيو حافظ بروخو حديث يو ماك يا ماك ني لي مدرج لا ومن الدليل على ادراجها ان حسبنا الجعفي حسن الجعفي manam an hasan al ju'fi wa ibn ajlan wa ghayrihima rawa al hadith an al hasan ibn al hur bidun dhikriha li wone ne li idraj la moy hasan wala hasban al ju'fi ak ibn ajlan khara dako حسين نعم حسين الجعفي دا حسب كون مانام باسكو تير بي ما يور دا فا ام ايرور تي كيبي حسين الجعفي اك ابن عجلان اك نينا نيو نيوم دا نيو سولو حديث بي رواه الحديث ني جيلوك تي الحسن ابن الحر ثاني تدوكو من وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة او غيره عن ابن مسعود نيكي نونو كي نييب ني سولو حديث بي جيلوكو تي علقمة اك كينن كودو موم جيلوكو تي ابن مسعود رضي الله عنه نيوم تابيت نون لنجكو سولو وي دولي وون تي اندي وون تي ندولنتي وان شبابة ابن السوار وعبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان وهما ثقتان رواه الحديث عن الحسن ابن الحر وروي فيه هذه الجملة وفصلها منه وبينا أنها من كلام ابن مسعود رضي الله عنه مانام نيكي نونو ني سولو كون حديث تشهد تايا جيلكو تي علقمة ولا جيلكو تي كنين ني جيلكو تي ابن مسعود رضي الله عنه نيوم نييب tamit non lañ ko solowé doli wuñ ci ndolent indi wuñ ci ndolent gi way mune tax d'ailleurs shababat ibn siwar ak Abdurrahman ibn Sabit ibn Sawban te ñaar ñi ñep ay siqa lañ ñom solo nañ hadith bi jël ko ci al-Hasan ibn al-Hurr bi nga xamne tane mom lako Zuhair ibn Muawiya jël ñom ñu solo hadith bi ñu ci bi phrase manam ci jumla bi ñu tek mom ci bopam mu tekantal ko ñu kon ci seen tekantal gog ba pare ñu leral ne wax ji ci wax ibn Mas'ud la radhiyallahu anhu muna fa hadha at-tafsil wal bayan ma ittifaq sa'ir ruwat ala hadhfiha min al-marfu' yu'ayyidan annaha mudrajat wa anna Zuhairan wahima fi riwayatihi tekantal gi ak leral gi nga xamantene mom la ñaan ñi def muy shababat ibn siwar ak abdurrahman ibn thabit ibn thawban rahmatullah alayhim ñom tekantal gi nga xamantene mom lañu def andak depo gi nga xamantene mom la ñeneen ñi solo hadith bi yep depo ci buñu solo we hadith bi ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam parti bi moy iza qulta hadha aw qadaita hadha faqad qadaita salataka in shi'ta an taquma faqum wa in shi'ta an taquda faq'ud parti bobu yep indi wuñ ko ci ñom taaya bi rek lañ jangale taaya bi rek ñi yenenbi sallallahu alayhi wasallam don taaya ñu ci rew ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kesse lolou dañuy deugereul ne manam lolou yeb boko bolé day deugereul ne mbir mi mudraj la bo xamantene waxu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu waye nak Zuhair manam te moy Zuhair ibn Muawiya mom mo def la ci riwaya manam ci numu solo we japp ne wax yeb manam netale ko comme si waxu yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam lolou kon exemple la ci lan ci akhirul hadith jeexta al hadith mun misalun akhar benen exemple moy hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'an man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al janna wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an nar hadith bi nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku genn aduna te bokkalu man mata ku genn aduna la yushriku billahi te bokkalu wul yalla shay'an dara dakhala al janna de dugal janna wa man mata ku de yushriku billahi te bokal shay yalla shay an dara dakhala nar de dugu sawara munafa inna fi riwayatin ukhra an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam kalimatan wa qultu ana ukhra fa dhakarahuma amna ci benen riwaya bo xamne ci ibn mas'ud radiyallahu anhu bim ñew daf ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam de amna kaddu gum ci wax man tamit waxna man mo wax ben kaddu bi benen kaddu gi man mako wax kon wa nanam idraj amna fa zakar mu tuddu ñaari mu tudda ñaari parti moy man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna ku de te bokalawul ci yalla dara di dugal aljanna après mu nek mu wax tamit benen parti bi ku de te bokalaw yalla day dug safara kon mu nek fa afada anna ihdal kalimatayn min qawl ibn mas'ud radiyallahu anhu kon li limi jarign moy riwaya bobu moy ne ndekete amna ben ci parti wax yi ndekete lepp du yenente bi moko wax sallallahu alayhi wasallam alors que de prime abord bo xolé mbir mi da ngay fogné yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo wax lepp muna summa waradat riwayatun salisa afadat an al kalimata allati min qawl ibn mas'ud hiya athaniya wa akkada zalika riwayatun rabi'ah iqtasara fiha ala al kalimata al ula mudafatan ila an nabi sallallahu alayhi wasallam mu am benen riwaya ñettel bo xamantene dafa ñew di wone ne kaddu gi nga xamne mom la ibnu mas'ud wax nak radiyallahu anhu mom moy ñaarelu kaddu gi moy wa man mata shukku billahi shay'an dakhala an-nar ku de fek da nga bokale ci yalla dara da ngay dugg safara mu am benen riwaya benen version ci hadith bi ñettel bi bo xamantene mom mo gëna fédali lool mom dafa gattañ lu rek ci ne ibn mas'ud radhiyallahu anhu dana yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena man mata la yushriku billahi shay'an dakhala janna kude te bokalawul ci yalla dara day dugal janna dal di nopp jeexna mu askanal ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam jeex kon fi dañ ci xamé ni li wone ne hadith bi kan moko wax manam li wone ni mudraj amna ci hadith bi ak lan moy parti bi nga xamne mom lañu def idraj ci bir hadith bi moy ki nga xamantene mom moy rawi bi ki solo hadith bi ci bopam mo wax ne li mako wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom leela wax kon lool day dug fi nane yu'ar waza yu'rafu bit tafsil ci tekantal fi ukhra ci benen riwaya gisoon nañ ko kaza niki non bi nafsil ci yakhalu rawin aji solo ji ci bopam ki solo hadith bi ci bopam mo koy wax netali ko mu leer aw imamin wala imam lolou gisoon nañ ko ci hadith yi nga xamne mom moy hadithu taaya bi mune misalun akhar benen misal encore yu Allah li gis nga ni ñi xamewé ci la lay xam nga ci jeexitalu hadith en fait wax nañ la ne la xam nga ci jeexitalu hadith exemple yi ci lañ nekk ba légui amna ci exemple bo xamantene bala ñukoy fatte gisoon nañ ko ci sharh umdatul ahkam bi ban la moy hadithu Abu Hurairah radiyallahu anhu bima inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu lol rek la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax après kan mo tek li ci dess Abu Hurairah radiyallahu anhu mon faman arada an yutila ghurratahu fal yaf'al parti bobu man arada an yutila ghurratahu falyafal parti bo Abu Hurairah radhiyallahu anhu moko ci yok te bon jamono joju waxon nañ li nga xamantene mom moy dalil yi wanene Abu Hurairah radhiyallahu anhu moko ci yok te gis nga pourtant parti bo mo indi nak wute ci borom xoxom yi rahmatullahi alayhim ci ki hatta Imam As-Suyuti rahmalahu Shafi'i al-mazhab la rahmalahu parce que ñom Shafi'i dañu japp mazhab mais and ak lool yep Imam As-Suyuti rahmalahu dañ xam ngeen lan la li dal waxu Abu Hurairah radhiyallahu anhu té mbir mi dal buum la nax boy japp dal yamal ci dojor yi mu jeex parce que lolu mom moy li nga xamne mom moy li sax lé nak jëf Abu Hurairah radhiyallahu anhu ak deg degum lu manam mom moko ci yok mu darajam la manam pour wax la mbir mi ni mu amé solo manam li ñutu mbir mi ni mu amé solo xolal hadith biñu gennu légui biñu gennon ci hadithu taaya bi imagine nga nan non mais amul solo hein ki nga ñu bañu luñutuli legi lan lañu mëna déggé ci li budé wax ji li rek ci nit ni boko téggé ci kanamu faqih lan lay wax da nan kon man suma jappo en fait sumay jullé suma taaya ba paré mën na juk dem sama d'ailleurs motax hanafi rahmatullah alayhi ñom par exemple day gis ni buñu seul buñu japp buñu taaya ba paré jeexna manam fofu nit ki bu taaya ba nga xamne selmul rek ci def njappam toj parce que fofu la masala bi da amé solo moy nit ki bu taaya mom selmul rek mo ci def njappam toj est ce que hadith bi lay la pour lolu wala dit dañ nan la li waxu ibn mas'ud radhiyallahu anhu bu de li waxum la sik ne ku ci ne kon lolu mënul nek lay ci lolu manam muno ko kon boba wu yantibi sallallahu alayhi wasallam waxuko te yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na ne han miftahu ssalati at-tahur tahliluha na tahrimuha takbir wa tahliluha taslim tiabil julli moy lab du deug li nga xamne moy ala ci duggal ci armal nga xamne bo ci dugge do to sañati def daralul bokut ak lolu moy kabaru armal gi li nga xamantene mom mo la ci guenne firi le manam nga meuna dagana ratal la nga dundu comme leneen di manam nga def li nga continue dan def moy selmal gi kon selmal day wonane kon selmal moy lan nit ki bu selmalul guennagul ci julli gi alors que riwaya bi bok xole rek da ngay gis ne lan nit ki meme bu selmalul lan genn na ci julli gi yaay deg andak ne ibn mas'ud radhiyallahu anhu mën na ci baña djublu lolou de toute façon moy bo paré li rek mën nga daldi selmal mën na tek lolou waye en tout cas zahir bi mom deug la hanafi rahmatullah mën nañ ci jëfëndiko andak ne ñom ñoo gëna xam waxu ibn mas'ud radhiyallahu anhu lolou tam lu mata baye xel hanafi kenn gënul la xam waxu sayyiduna abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ndax ñom ñoy ay talib ñom ñoy seen xol Abdul ibn Mas'ud radhiyallahu anhu moy serignu Alqama bi Alqama bi ñu tuddu Ibn Waqqas Allah Ibn Qais han An-Nakhai bi rahimahullah Alqama Ibn Qais ki nga xamne manam ak Aswad manam ñom ñaar ñom ñoy serignu Ibrahim an-Nakhé ñom ñu Yazid an-Nakhé Ibrahim an-Nakhé moy serignu Hammad ibn Abi Sulayman Hammad ibn Abi Sulayman moy serignu Imam Abu Hanifa ni la sen tialale yu mel ci walu fiqh ni la deme fiqh Imam Abu Hanifa moy serignu Hanafi rahmatullah alayhi deng legi kon mune misalun akhar في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لعبد المملوك أجرأني والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك حديث أبو هريرة رضي الله عنه ينتهي صلى الله عليه وسلم دفني jam biñu mom amna ñaari pay li abdul mamluk ajran jam biñu mom de dafa am ñaari pay moy pay jamu yalla mom ci jëmi bopam manam le fait que mu nek jamu yalla di jamu yalla ak le fait que mu nek jamu kenen manam wara top sangam et cetera tout ça kon mom amna ñaari fay mune nak mom mu tek ci ne walli nafsi bi jadi giñ na ni ci ki nga xamantene sama bakanti loxom la nek lawlal jihad fi sabilillah bu won jihad fi sabilillah parce que lolu jam du ko meuna def sans kan sans kiko mom wal hajj ak at wa birru ummi ak baxi jeme ci sama yaay la ahbabtu giñ na ne kon don na sop an amuta fek ma genn adna wa am ana mam lo kon fek man dama nek ko xamne dañ ma mom deng comme li nan lañu xamé né mudraj la amna mudraj parti bi moy fa hadha mimma yatabayyanu fi badahatin anna qawla walladhi nafsi bi yadi ila akhiri mudrajun min qawli abi hurairah radiyallahu anhu listihalat an yaqula an-nabi sallallahu alayhi wasallam li anna ummuhu matat wa huwa saghir wa li annahu yamtani minhu sallallahu alayhi wasallam an yatamanna ar-raq wa huwa afdalu al-khalqi alayhi salatu wassalam manam ndax lan mo koy woné ndax yenente bi sallalahu alayhi wasallam dafa impossible manam li day woné ni manam naturellement motax lolou moy ñettelu xaj bi imam as-suyuti ñentel bi bok imam suyuti rahmalahu waxul mom lañ la doon junju sank biñ nan la aw bi istihalati kawni sallalahu alayhi wasallam yaqulu zalik wala bok ne yenente bi sallalahu alayhi wasallam dafa impossible mu wax ko kon imam suyuti rahmalahu ni ñi xamé hadith bo xamantene mudraj la manam idraju hadith manam mudraj gi niñ koy xamé mom daf ñu yorafu def nako xam bi tafsir ci tekantal fi ukhra ci benen ya hadith comme niñ ko gisé ci waylunil aqab minan nar man biñu jox exemple ci mudraj ci njal benu hadith wala bok kaza niko nonu bi nafsi rawin ci yakhalu aji solo ji comme niñ ko gisé fan ci hadithu abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu biñu jox exemple ci jeexitalu hadith ci mudraj ci jeexital bi moy compim nan man mata la shuk billahi shay ndaxal janna wa man mata shuk billahi shay ndaxal janna ndax ibnu mas'ud radhiyallahu anhu ci bopam mo wax ne qultu kalimatan wa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam kalimatan wa qultu kalimatan ukhra yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo wax benen kaddu gi man mako wax mu dal di wax ñaari hadisi kon lool mom ci bopam mo tekantal benen bi moy aw imamin wala imam wax ko comme ni nga xamantene tamit non lañ ko gisé ci premier exemple biñu joxé ci mudraj ci jeexital hadith dayre légui mu am kon lool moy ñett ñentel ni ñi xamé mudraj moy ni affaire bi dafa impossible yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko comme fini mu ne li da fay leer comme nan ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ni manam fi bimu waxe ba pare ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ni lil abdul mamluk ajrani ñel na jam bi nga xamne mom lañu mom amna ñaari fay le fait que legui wax ji ci dess li sik neeku ci ne waxu abu hurairah radhiyallahu anhu waya du waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy liko dalé ci waladi nafsi bihi watna ci ki nga xamantene sa bakkar mi ngi ci loxam bu lu won jihad fi sabilillah ak baxé jëm sama yaay kon don na sop nek ko xamantene damay dé fekk dañ ma mom ñaari bir motax moy wané né manam parce que il faut ngi jouer sam xel xam nga nit aussi il faut que xel mi di nacc touti muy jouer xel mi di ko yeungal du wax doko deg rek li la manam wax foko degi doko deg rek da di koy nango non da ngay xol au minimum moy ndax yanu na mana sax lo xana moy le minimum vraiment bu wala degi nga yo sama wax ji boko degi le minimum moy limay wax lepp ngay xol au fur et à mesure moy dem est ce que sax limay wax yanu na mana au moins mais may wax rek ngay agacer rek amul dara lo xamantene xol nga ndax yanu na mana wala def bir mi tamit du non. Est ce que amul ay contradiction yé nan lañ koy soulever wala sama ci man la sama contradiction nek ci man mi déglu ma comprendre wala ki wax mom ci bopam effectivement mo def contradiction wala man ma comprendre wala bok et cetera manam au moins ngay analyser fi ko par exemple borom xoxo rahmatullah alayhi détecte nañ né fi mudrak da fi am idrak da fi am moy lan ndax batu giñna ci ki nga xamantene sans bakkan ci loxom la nek budul won jihad ak buro jihad ci yoonu yalla ak baxi jëm sama yaay konon tam don na sopp ci ma dée ci ma nek ko xamantene dañ ma mom manam kon damay sopp ne nek jam ba kérok may dée lolou li wone ni muñ ta nek yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ko moy ñaari mbir bu ñëkk bi moy yaayam dafa genn aduna fekk bobu xalé la kon munul ne budul manam munul mebene munul ne yaayam le fait que yaayam ne fi muy wara bax di def lu bax jëme ci mom motax bugul manam moko téré sop nek jam parce que nek jam moko téré mebet nek jam parce que bu nekké jam en fait du meuna def lim bëgg def yépp par rapport ak yaayam parce que dañ koy mom dootul momat libre ci mouvement mom yépp ak nimuy doxale yépp lolou ben la kon c'est impossible té boba Abu Hurayra radhiyallahu anhu yaayam mom mi ngi dund kon boba dañ xamné wax ji wax Abu Hurayra radhiyallahu anhu ñaaral bi moy c'est impossible yenenbi sallalahu alayhi wasallam di mebet di nek jam alors que mom moy ki gën ci mbinde fi yalla yépp sallalahu alayhi wasallam ay deug han kon li mom moy mudraj ci lan ci ci yahu li moy mudraj ci yahu hadith légi nak mu dess mudrak ci cialale hadith insha allah ci jotay wi di ñew insha allah dinañ ko indi su ko defé mu am équilibre insha allah ci jotay bi di ñew ñu yeggal li nga xam tane mom moy li aju ci walu mudrak bi kon gis nañ mudrak ci hadith légui insha allah jotay bi dañu gis rek mudrak ci lan ci cialale hadith يالنا يا الله سامي تبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.